Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 13. Дзясятага красавіка. Пахаванне пісьменніка Алексея Кулакоўскага. Народу сабралася многа. Усё-такі вядомы быў. Каму як кіраўнік часопіса «Маладосць», каму як аўтар знеслаўленай саўкрытыкай праўдзівай аповесці «Дабрасельцы», каму як вытанчаны інтэлігент, якога вельмі абражалі бруд і неахайнасць у чалавеку і вакол яго. Не шкадую, што з'явіўся тут. З-за антысавецкіх, як я некаму сказаў там прамоў, якія вымушаны былі слухаць Кузьмін, сакратар ЦК КПБ, і Антановіч, загадчык аддзела культуры ЦК КПБ. Антысавецкасць прамоў у іх праўдзе. Праўдзе, накіраванай супраць жорсткай цэнзуры і аглабельнай крытыкі, што ўсё жыццё ідуць поруч з савецкім пісьменнікам. А гэтыя пакорліва зносяць іх, як і прыцярпеўся да гэтых бясконцых выспяткаў раб Божы Алексей. Пра крыўды, што чыніліся нябожчыку, гаварылі на грамадзянскай паніхідзе ледзь не ўсе прамоўцы, а іх было 6. 12 красавіка. Серебраны юбілей першага палёту чалавека ў космас. Дзень касманаўтыкі. Ён называецца ў нас усенародным святам. У сувязі з гэтым сёння ў маёй прысутнасці адбыўся абмен думкамі наконт таго, як жа па-гарбачоўску будуць яго святкаваць. Нехта сказаў, што ўсюды каляровыя чэргі па гарэлку. Я папытаў, а чаму каляровыя? У адказ атрымаў: а таму, што стаяць і белыя, і чорныя, і жоўтыя. Нашы чэргі сталі ўжо інтэрнацыянальнымі. Пасля, як звычайна, пайшлі анекдоты. Анекдот першы. Падышлі да рабочага на заводзе, нейкія ў капелюшах, можа, дэлегаты якія, і пытаюць: як вы працавалі б, каб выпілі грамаў 100 гарэлкі? Не ведаю, адказвае рабочы, не спыняючы станка. А калі б 200 грамаў узялі? Не адстаюць тыя. Не ведаю, адказвае чалавек, углядаючыся ў дэталь. А 300? А 300? Паглядзеў на цікаўных візітатараў рабочы. Як бачыце, працую паспяхова. Анекдот другі. П'еш? П'ю. А калі пляшка стане 10 рублёў, будзеш піць? Буду. А 20? Буду. А 30? Буду. А 40? Буду. А 50? Не буду. Чаму? Таму што авансу даюць толькі 45 рублёў. 21 красавіка. Без 29 пазваніў Алексей Карпюк. Ён даўно мяне прасіў, каб я яму падрабязні выпісаў галаўлітаўскія прэтэнзіі да ягонай кнігі «Сучасны канфлікт». Я захварэў, не выканаў просьбу, але ўвесь час пра яе памятаў. Таму пасля яго званка лёгка накідаў яму патрэбнае. У бібліятэцы, а сустрэча адбылася ў бібліятэцы Дома літаратара, ён пазнаёміў мяне з тэкстам сваёй будучай прамовы на з'ездзе. Якраз меўся адбыцца чарговы з'езд Саюза пісьменнікаў. Асноўная яе тэма накіравана супраць цэнзуры. Раскрываецца ім гэта смелая задума на прыкладзе аднаго цэнзарскага ўмяшання ў яго кнігу. Пра што я яму ў свой час расказаў. Напісаў смела, востра, дасціпна. Шкада толькі, што не апублікуюць такое. Ёсць фраза, у якой называе мяне, калі кажа, што не ўсе могуць вытрываць ціск цэнзуры. З-за яе, піша Алексей Карпюк, рана выйшлі са строю Ткачоў, Караткевіч і Дубянецкі. Рана з'явіліся маршчыны у Васіля Быкава. У асноўным я ўхваліў яго намер. Я, каб не баяўся атрымаць інфаркт прама на трыбуне, дык абавязкова б узяўся за гэтую тэму сам. Але вымушаны пакінуць яе для наступнага разу, калі паздаравею. Будзе больш карысці, калі спакайней змагу раскручваць яе. Мяне здзівіў бясстрашны Карпюк. Прабегшы вачыма па маёй нататцы, што я яму зрабіў, ён убачыў у канцы яе мой аўтэнтычны подпіс, схапіў ручку і частымі энергічнымі рыскамі пачаў закрэсліваць яго. «Не трэба, халера з імі, мала што здарыцца», – хутка казаў Алексей, крэмзаючы мой дакумент у двухкоссі. «Нават, думаю, такіх зухаў змаглі так запалохаць». Вечарам паведамілі пра прасуджэнне Васілю Быкаву ленінскай прэміі за знак бяды. Я пабег хутчэй на пошту, каб даць яму тэлеграму. Даў. Дарагі Васіль Владзімірович, шчыра віншую з ленінскай прэміі. Горача жадаю, каб даў Бог вам здароўя і мужнасці, яшчэ на многа-многа знакаў. Прыміце гэтыя чыстыя словы радасці і захаплення ад вельмі шчаслівага ў гэтыя хвіліны Міхала Дубянецкага. Але і баюся за тэлеграму. Напісаў па-беларуску. А ў якім выглядзе дойдзе да адрасата, невядома. Беларуская ж мова ў гэтай установе, як і амаль ва ўсіх на Беларусі, ўжываецца хіба што з перыядычнасцю адзін раз на некалькі гадоў. Ці будзе гэта праблема ўзнята на з'ездзе? Ці знойдзецца яшчэ такі карпюк? Трэба, каб усе падняліся на абарону галоўнай сваёй сутнасці, беларускасці, у каго яшчэ засталося што ахоўваць. Двадцать другого красавіка. Гадзіну 10 раніцы Васіль Быкаў па тэлефоне горача падзякаваў за тэлеграму. Зрабіў гэта зусім нефармальна. Не спяшаўся выканаць абавязак. Доўга гаварыў мне пра мяне. Мне заўсёды няёмка такое слухаць, таму я намагаўся звярнуць яго куды-небудзь у бок, пачаў распытваць і пра яго здароўе, і пра здароўе Ірыны Міхайлаўны. Развітваючыся, ён выказаў надзею заўтра сустрэцца на з'ездзе. 25 красавіка. З'езд прайшоў без усякіх, больш-менш значных нечаканасцей. Але ж цікава і не без карысці для абодвух бакоў, афіцыйнага і беларускага. У час, на які прызначана было адкрыццё з'езда, у 10 гадзін, за даўжэзны пусты яшчэ стол прэзідыума, нечакана выйшаў адзін толькі Васіль Быкаў. Значыць, думаю, прадугледзелі ў сцэнарыі гульню ў выбары прэзідыума. Так яно і было. Але спярша Быкаў сказаў глыбокую і шматзначную, як заўсёды, прамову. Адкрываць такое мерапрыемства лічыцца за вялікі гонар. І яго цяпер законна ўступілі новаму лаўрэату ленінскай прэміі. Жыццё прымусіла іх лічыцца сапраўды народным пісьменнікам. У сваёй прамове Васіль узняў некалькі пытанняў, якія амаль кожны з нас ніколі не выпускае з галавы. Першае – гэта праблема вайны і міру. Культура, сказаў прамоўца, можа нармальна развівацца толькі ва ўмовах міру, бо яна сама – прадукт цярпімасці, суіснавання і адначасна фермент высокай чалавечай духоўнасці, якая толькі і можа цяпер супрацьстаяць усяленскаму ядзернаму шаленству. Далей Васіль Владзімірович закрануў, як ён сказаў, вечную праблему літаратуры. Для каго пісаць? Хто нас чытае? Тут прамоўца не раз выходзіў на калючыя моманты наша існавання ў рэальных умовах, як, напрыклад, зніжэнне значэння друкаванага слова, звужэнне моўнага нацыянальнага арэалу, шкада, што не развіў гэтую думку, разбуральная роля бюрократычных інстанцый, ён іх заўсёды памінае, прыстасаванства, канюнктурызм асобных пісьменнікаў, якія даюць толькі сезонны тавар шырспажыву. Пакуль што ў нашай літаратуры застаецца белая пляма на месцы незабыўнага Владзіміра Караткевіча, чалавечы лёс да якога, дарэчы, паставіўся так няўдзячна. Замест колішняга юнацкага максімалізму цяпер некаторыя маладыя вельмі лёгка і ахвотна засвойваюць ахранніцельскі кансерватызм, уласцівы старэйшым пакаленням. І калі распачынаюць канфлікты са старэйшымі, дык зусім не на літаратурнай глебе. Як бачым, тут кожны тэзіс мае выбуховую сілу. Пасля бліскучай сваёй прамовы Быкаў сфарміраваў прэзідыум з'езда ажно 66 чалавек і ўступіў вядучае месца Нілу Гілевічу. А гэты ўмее трымаць аўдыторыю ў жалезных руках. Не абышлося і без так званага ганаровага прэзідыума у складзе палітбюро ЦК КПСС на чале з генеральным сакратаром ЦК КПСС Міхаілам Сергеевічам Гарбачовым. Выгукнуць з трыбуны гэтую тыраду даручылі таксама не абы каму, а вядомаму і сапраўды паважанаму ў нашым асяроддзі крытыку, літаратуразнаўцы і педагогу Уладзіміру Калесніку. Зганьбілі добрага чалавека такім удзелам у гэтым спектаклі, падумаў я, слухаючы, з якой цяжкасцю цэдзіць ён са сваіх вуснаў гэты рытуальны тэкст савецкай прымусовай рэлігіі. Уладзімір Дамашэвіч з глыбокім болем намаляваў жудасную карціну выгнання беларускай мовы з нашага службовага, грамадскага і культурнага жыцця, са школ і дашкольных устаноў, з тэхнікумаў, інстытутаў і універсітэтаў. Ён паказаў, што згодна з заканадаўствам руская мова не павінна быць афіцыйнай, агульнадзяржаўнай на шкоду нацыянальным мовам, папракнуў так званых беларусаў, якія добраахвотна лезуць у чырвоную кнігу. У канцы прамовы я даволі голасна, каб хаця пачулі тыя, што сядзяць са мною побач, перада мною і за мною, сказаў: «Трэба ўстаць і падзякаваць Дамашэвічу добрай авацыі». Адгукнулася толькі Данута Бічэль-Загнетава. Астатнія пабаяліся, чым пацвердзілі правамоцнасць Дамашэвічавага папроку. Можа, найлепшай прамовою пасля Дамашэвічавай была, на мой погляд, прамова Рыгора Барадуліна. Як і Дамашэвіч, Барадулін прысвяціў сваё выступленне самай пякучай нашай праблеме – беларускай мове. Прыводзіў цікавыя смелыя прыклады, рэзка крытыкаваў Міністэрства асветы БССР за няўхільнае катастрафічнае змяншэнне беларускіх школ. Добрае ўражанне пакінула прамова Алексея Карпюка. Ніхто яшчэ не памятае, каб цэнзура называлася ў нас сваім імем. Алексею пашанцавала, што ён выступіў пасля дзяльца, а не наадварот. Дзялец намагаўся парыраваць. Сам старшыня дзяржкамвыда і цяпер паказаў сябе рэакцыянерам, які апраўдвае жорсткасць цэнзуры. Ён абвінавачваў пісьменнікаў, што пішуць не тое і не так, прачытаў і тут верш Адама Глобуса «Сцяна», які, на яго дзяльцову думку, пацвярджае мэтазгоннасць прынцыповага рэдагавання. У цэлым цікавае выступленне было ў Геннадзя Бураўкіна. Аднак яго жорсткія словы ў адрас даклада, з якім выступіў Максім Танк, былі ўспрыняты як выпад асабіста супраць усё-такі паважанага Максіма. Такой вастрыні Геннадзю трэба было пазбегнуць, ведаючы, што якраз у ім усе бачаць пераемніка састарэлага кіраўніка СП. У адной фразе Геннадзь сабраў дакупы увесь сакратарыят Саюза пісьменнікаў. Выказваючы незадаволенасць дакладам, ён у адным месцы эмацыянальна сказаў: «А яго ж рыхтавалі адзін акадэмік, два кандыдаты навук, два жывыя класікі». Усе ў адпаведныя месцы падставілі мысленна самога Танка, акадэміка, Ніла Гілевіча і Васіля Зуёнка, кандыдатаў, Івана Чыгрынава і Барыса Сачанку, жывых класікаў. Заслугоўвалі ўвагі выступленні Анатоля Грачанікава, Яўгена Лецкі, Алексея Дударава, Віктара Карамазава, Віктара Каваленкі, Адама Мальдзіса, Дмітрыя Бугаёва, хаця гэта і не азначае маёй згоды з усімі іх пастулатамі. Можна з трыбун часам пачуць прыгожыя і правільныя словы, аднак у жыцці ты ніколі не ўбачыш гэтай прыгажосці, гэтай праўды, калі яе пасвяць партыйная бюрократыя. Вось прайшлі выбары кіруючых органаў пісьменніцкай арганізацыі і яе дэлегатаў на ўсесаюзны з'езд. Выбралі ў двухкоссі таго, каго загадзя вызначылі ў ЦК. Вядома, дапусцілі туды некалькі і непатрэбных ім асоб, каб не было бунту падчас галасавання. Магчыма, я яшчэ вярнуся калі-небудзь да вынікаў нашага 9-га з'езда. А цяпер пакуль стаўлю кропку. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. «Трэба рызыкаваць». Чытае Сяргей Законнікаў.